Drie uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Franse president Macron heeft 24 april aangewezen als nationale herdenkingsdag voor de Armeense genocide. Daarmee lost hij een verkiezingsbelofte in. De herdenking is op 24 april omdat op die dag in 1915 honderden Armeense intellectuelen werden gearresteerd. Dat was het begin van de genocide, waarbij honderdduizenden Armeniërs werden vermoord door soldaten van het Ottomaanse Rijk. Turkije verwerpt de term genocide, omdat er geen systeem achter de moorden zou hebben gezeten. Premier Rutte vindt dat klimaatmaatregelen pas moeten worden genomen als duidelijk is wat de gevolgen daarvan zijn. Hij zei dat in het Kamerdebat over het klimaatakkoord. Linkse oppositiepartijen vinden dat het kabinet niets doet en geen beslissingen durft te nemen. Rutte reageerde door te zeggen dat er 31 jaar de tijd is voor de klimaattransitie. In 2050 wil Nederland 95% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Rutte wil onder meer optrekken met andere landen om te voorkomen dat Nederlandse bedrijven door strenge milieuregels of hoge belastingen naar het buitenland vertrekken. Bij een student van het ROC in Hengelo is open tuberculose vastgesteld. Omdat dat besmettelijk is, heeft de GGD onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat 6 mensen in de omgeving van de student ook TBC hebben, maar niet de besmettelijke variant. De komende tijd worden nog meer mensen onderzocht. TBC is een infectieziekte die in de longen terecht kan komen. Niet iedereen die besmet raakt, wordt ook ziek. De student is inmiddels behandeld en niet meer besmettelijk voor zijn omgeving. Het weer. Het is bewolkt bij een graad of 3. De komende uren regen in het westen en overdag in het hele land regen. Het wordt dan 6 tot 8 graden. De komende dagen wisselvallig en zacht, met in het weekend een middagtemperatuur van rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Welkom terug bij Focus. De teksten witste nog koempel en de leste koempel deed het lamp oet. Sorry voor mijn slechte Limburgs. Er werden in de Limburgse koolmijnen uit kolenmijnen uit volle borst gezongen. Om het werk een beetje romantiek te verzachten. Documentairemaker Gerard Leenders zocht de oud-leden op en reconstrueerde het verhaal van muziekgroep Carbone. Dat hoor je straks om 3:30. Focus. Hoe kom je op tegen onrecht, foute wetten of oneerlijke situaties? Stel je agressief op of is het beter om geweldloos verzet te gebruiken? Dat is een vraag. Dr. Anna de Jong is antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam en zij doet onderzoek naar geweldloos verzet in verschillende landen. Goedenacht, Anna de Jong. Goedenacht. Hi. Hoe kom je op dit onderwerp geweldloos verzet? Ja, eigenlijk is het een onderwerp die van al sinds mijn begin van mijn studie me bezighoudt. Want als je kijkt naar de geschiedenis van grote sociale veranderingen, denk aan vrouwenkiesrecht, homorechten, afschaffen van de slavernij, is dat allemaal gebeurd door people power. Dus door geweldloos verzet van onderop. En mijn vraag was eigenlijk altijd, waarom weten we daar zo weinig over? We hebben tientallen boeken, honderden theorieën over oorlogvoering, over geweldvoering, over onderdrukking, maar heel weinig eigenlijk kennis over geweldloos verzet. En dat heeft mij gewoon nooit meer losgelaten. Ja, hoe kan dat dan, dat daar zo weinig onderzoek naar gedaan is? Ik denk gedeeltelijk omdat het niet een sexy onderwerp is voor machthebbers natuurlijk. Het kijkt namelijk niet zozeer, er is veel misverstanden over geweldloos verzet, dat het handjes vasthouden zijn, dat het pacifisme is, dat het zwak is, dat het onderdrukking komt uit angst, dat het heel ideologisch is, zoals Gandhi. Maar eigenlijk is het heel structureel onderuithalen van meer machtige posities of machtige regimes. Mm-hmm. Dat is niet echt natuurlijk in het voordeel van veel staten, landen of de mensen die wetenschappelijk onderzoek funderen. En hoe gebeurt dat dan? Als je zeg maar, het is dus niet handjes vasthouden, wat is dan geweldloos verzet? Nou, geweldloos verzet kan je eigenlijk uitleggen aan de hand van een huismodel. Macht is nooit helemaal absoluut. Het is niet zo, ik heb macht en jij hebt dat niet. Of een huisbaas heeft macht en een ander niet. Een werknemer kan altijd ontslag nemen, bijvoorbeeld, als de baas echt te bond maakt. Nou, bij zo'n huismodel kan je de bovenkant, het dak, als een regime of als een oppressende maatregel. Ietsgene waar je tegen in verzet komt zien. Mm-hmm. Dit dak staat niet alleen, dat staat op verschillende pilaren. Pilaren van macht wordt dat wel genoemd. Zo heb je autoriteit. Wij luisteren naar onze regering en wij houden ons aan de regels omdat wij die autoriteit accepteren. Een andere is mankracht. Als jij een dictator hebt die zegt schiet iedereen neer en je hebt geen leger die daadwerkelijk dat doet, dan is het gewoon een schreeuwende man. Nou, daarnaast heb je vaardigheden en kennis, materiële bronnen. Zoals bijvoorbeeld een belastingapparatus, dat belasting in. En uiteindelijk heb je ook de laatste pilaar van macht, is natuurlijk sancties. Geweld, de mogelijkheid om mensen in de gevangenis te gooien. Mm-hmm. Nou, wat geweldloos verzet doet, is heel structureel en heel strategisch die pilaren onderuit halen. Bijvoorbeeld door op een geweldloze manier tegenover een politiemacht te staan, houdt dat de autoriteit van het regime, van de wetgever onderuit. Maar ook om vaardigheden en kennis. Om kennis te verspreiden over wat er gebeurt. Over mensenrechten schendingen bijvoorbeeld. En zo heb je eigenlijk een geweldloos verzet, waar het vaak wordt gedacht als heel passief of zwak, is dat tegenovergesteld omdat de manier is waarin mensen niet in machtige situaties wel echt machthebbers onderuit kan halen. Is dat wat er dan op dit moment aan het gebeuren is in Venezuela? Dat zou heel goed kunnen. Ik moet zeggen, Venezuela is natuurlijk niet mijn onderzoeksgebied, maar je ziet daar zeker op dit moment een machtsstrijd gaande. En ik ben heel erg nieuwsgierig hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ja, iedereen denk ik wel. Kan geweldloos verzet natuurlijk wel altijd nog tot geweld leiden? Ja, zeker. Geweld en geweldloos verzet wordt heel vaak als tegenovergestelde zien. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Want er is alleen maar geweldloos verzet nodig als er sprake is van enorme machtsongelijkheid en als er juist sprake is van geweld. Want anders ga je wel naar de politie of ga je door middel van wetten aan de slag. Of gewoon demonstreer je op het museumplein en kan je op die manier je recht halen. Maar geweldloos verzet geeft al aan dat er altijd een machtsstrijd en machtsongelijkheid aan de gang is. En als die pilaren dan worden aangetast, dan zie je die macht ook wankelen. En dat kan op drie manieren gebeuren. De eerste is natuurlijk dat ze overtuigd worden van nou, goh, weet je wat, jullie hebben een punt, we gaan het anders doen. Dat is conversion. De tweede is accommodatie. Dat is, nou, we zijn het er eigenlijk niet mee eens, maar als we nu niet toegeven, als we nu niet de verandering maken, als we nu niet iets meer rechten aan bijvoorbeeld een marginale groep geven, dan weten ze dat hun macht inkrimpt en dan accommoderen ze dat, hoewel ze eigenlijk niet overtuigd zijn. En de laatste is coercion. En dat is natuurlijk wat je hebt gezien bijvoorbeeld bij het afschaffen van de slavernij of bij apartheid of meer recent bij Milosevic in voormalig Joegoslavië. Daar waren ze totaal niet overtuigd dat de mensen meer recht zouden moeten hebben. Maar konden ze niet langer in stand houden omdat de politie weigerde te schieten. De militairen weigerden de opdrachten uit te voeren. En op die manier is er dan echt daadwerkelijk een geweldloze revolutie. Laten we het even hebben over die apartheid Zuid-Afrika. Want jij bent daar ook geweest voor je onderzoek. Waarom ben je daarheen gegaan? Ik ben van mijn onderzoek op verschillende plekken geweest. En dan is het eigenlijk belangrijk om te zeggen dat ik mijn eerste 10 jaar van mijn onderzoek en ook mijn promotieonderzoek in Israël en de Palestijnse gebieden heb gedaan. Omdat ik eigenlijk op een beetje een rare manier kijk naar geweldloos verzet. Namelijk vanuit de theorieën en de wetenschappelijke kennis van geweld. Juist omdat ik dus geïnteresseerd ben in die machtsongelijkheid en hoe dat zit. En in Israël en Palestina zie je een heel interessant iets gebeuren, want er is heel erg veel echt klassiek geweldloos verzet, een mensenrechtenstrijd, waarin zowel Palestijnen en Israëliërs samen ervoor vechten om een ander systeem, einde van de bezetting en een betere manier van leven voor zowel Israëli's als Palestijnen naar voren brengen. En dat wordt heel erg afgewisseld met gewelddadige periodes die je natuurlijk wel heel veel op het nieuws aanwezig ziet. Ja. Ik ben zowel geïnteresseerd hoe natuurlijk Palestijnen daarmee omgaan. Waarom kies je voor geweldloos verzet als je neer wordt geschoten, je huizen worden platgemaakt. Maar ook die Israëli's, want die zijn in op zich een luxe positie. En die gaan dus bewust ervoor kiezen om zichzelf in harm's way, in het geweld te zetten. En hoe leidt dat dan tot verschillende machtsrelaties? Nou, daar heb ik mijn eerste groot deel naar gekeken. En daaruit kwamen twee punten die heel erg belangrijk waren. Wat zijn nou aan de ene kant de omstandigheden waardoor een strijd geweldloos wordt? Van geweld naar geweldloosheid. Wat zijn de karakteristieken of de indicatoren die daar aanwezig moeten zijn? En de tweede is eigenlijk de tipping points. Wanneer wordt dat dan geweldloos? Wanneer gaat het van gewelddadig naar geweldloos? Mm-hmm. Nou, daarin ben ik nu een heel veel groter. Sta ik aan het begin, eigenlijk in de eerste fase van een veel groter onderzoek. En die kijkt naar hoe werkt het nou in Israël en de Palestijnse gebieden, maar ook in plekken waar het al succesvol is geweest. En daarvan is apartheid natuurlijk een heel erg interessante case study. Ja, precies. Want hoe lang ben je daar geweest in Zuid-Afrika? Ik ben er dit keer 6 maanden geweest voor veldwerkonderzoek. En heb je dan, wat heb je daar gedaan? Met mensen gepraat? Ik ben een antropoloog. Dat betekent dat wij het niet genoeg vinden om boeken te lezen of kranten terug te kijken of een interview met iemand hier en daar te houden. Maar dat je echt heel erg wil kijken naar dieperliggende omgangsvormen tussen mensen, hoe ze dat beleefd hebben. Niet alleen hoe zijn ze als je ze een uurtje spreekt voor een interview, maar ook hoe wordt er gesproken in organisaties of in hun dagelijks leven. Wat ik daar heb gedaan is eigenlijk aan twee kanten. De ene kant is heel erg gekeken naar voormalig anti-apartheid-activisten. Want dat is zo interessant in Zuid-Afrika, dat de meeste zijn daar gewoon ook nog. Mm-hmm. En wat zij nou zagen als wanneer was er nou echt een omslagpunt? Of wanneer koos je voor geweldloos verzet? Wanneer was je aanwezig met gewelddadig verzet? Om daarin meer kennis te krijgen hoe die dynamieken precies zijn gegaan. Kun je een voorbeeld geven van iemand die je hebt gesproken en die indruk op je heeft gemaakt? Of wat je is bijgebleven? Ik kan 2 voorbeelden geven die met elkaar te maken hebben. Dat is namelijk in Sharpeville, dat is een dorpje in Zuid-Afrika, waar op een gegeven moment een enorm massaal studentenprotest was, waar dat apartheidsregime destijds ervoor gekozen heeft om in 1 keer te gaan schieten. Gewoon pure gewelddadige repressie van deze demonstratie. En daarbij zijn tientallen doden gevallen. En wat ik heel interessant vond, om te zien dat het eigenlijk voor 1 van die activisten een bevestiging was. Dit werkt, ze worden bang. Dit krijgt de aandacht internationaal, en daar heeft hij ook gelijk in. Naar aanleiding van dit incident in Sharpeville is bijvoorbeeld het Nederland-Zuid-Afrika-comité opgericht. En interessant genoeg was het ook het punt voor 1 van die politiemannen om voor de eerste keer eigenlijk te twijfelen over, hey, is apartheid, is dit systeem wel zo rechtmatig als ik altijd dacht? En later is hij een sleutelfiguur geworden, eigenlijk binnen de witte Joodse gemeenschap, om heel actief te worden in die strijd en om eigenlijk van binnenuit de verandering teweeg te brengen. Hoe was het om met die mensen te praten? Ik vond het heel interessant, want het is een inspiratie aan de ene kant en ook heel erg veel ellende aan de andere kant. Er wordt vaak gedaan, je ziet vaak op de beelden, op het nieuws, op het journaal, alleen de laatste staartje. Dus de laatste als een groot plein vol staat en het regime valt. Maar in de tussentijd is geweldloos verzet een hele moeilijke weg van mensen die eigenlijk geen hun rechten niet gerespecteerd worden. Dus veel verhalen van dood, van geweld, van marteling, van het gevangeniswezen voorbij het mooie beeld van Nelson Mandela die uit de gevangenis loopt. Mm-hmm. Dus het heeft heel veel indruk gemaakt en ook heel veel inzichten gegeven. En ook vooral in hoe belangrijk het kijken naar macht, machtsrelaties en geweld daarbij is. Ja, want dit heeft natuurlijk jarenlang geduurd voor die mensen, voordat er resultaat kwam. Zeker, ja. Het is ook, dat vind ik altijd lastig als mensen dus zeggen, geweldloos verzet is een makkelijk alternatief, of is pacifistisch, of is niet realistisch. Ik echt denk, je moet enorm veel lef hebben en enorm veel uithoudingsvermogen. En dat zie je natuurlijk ook nu in de Palestijnse gebieden. En er zijn veel mensen voor deze weg kiezen. Er zijn ook nog mensen die voor gewelddadig verzet en gewelddadige aanvallen kiezen. En ik ben juist geïnteresseerd van wanneer is dat nou de tipping point dat er echt tot machtsverandering leidt. En heb je al een vermoeden? Nou, ik ben zeer aan het begin van dit onderzoek. Er komt een heel team van nog 5 anderen en daarbij gaan we ook naar Nepal kijken. En dat is ook echt heel interessant, dat in Nepal is er natuurlijk tussen 1996 en 2006 een enorme burgeroorlog geweest, 13.000 doden, om de strijd eigenlijk om een republiek te creëren. En eigenlijk in een hele korte periode van minder dan een jaar zijn de Maoïs transitie in ondergaan, hebben ze de wapens weggelegd en zijn ze op bewust en ook heel openlijk overgaan op geweldloos verzet. En dan zag je dat de hele burgerbevolking, de gewone man eigenlijk, zich daar aanvoegde. En binnen een jaar was die omgang, was dat gebeurd. Was het ook daadwerkelijk succesvol. En het is heel interessant te zien dat we voor de eerste keer eigenlijk in de geschiedenis zo goed documentatie hebben over Nepal, over Zuid-Afrika, maar ook over de Cedar Revolution en voormalig Joegoslavië, dat je voor de eerste keer echt die grote vragen, dus niet alleen wat is er in Zuid-Afrika gebeurd en wat is er in Nepal gebeurd, maar ook hoe verhoudt zich dat en wat is het nodig? En dat is interessant, omdat je dan ook er iets mee kan vanuit beleid bijvoorbeeld. En zou je dan zeggen dat dat geweldloos verzet effectiever is dan gewelddadig verzet? Geweldloos verzet is effectiever. Dat is bewezen als het gaat om regime change. Dus echt over verandering van een onderdrukkend regime. Dat zegt natuurlijk niet dat het in elk geval meer succesvol is. En ook niet per se in democratische systemen is geweldloos verzet vaak een grote omweg. Maar het is bewezen door verschillende wetenschappers, waar Chenoweth een heel goed boek over heeft geschreven, How Civil Resistance Works. En daarin heeft het gegeven, als je kijkt naar de geschiedenis, in grote situaties van machtongelijkheid, geweldloos verzet effectiever is dan gewelddadig verzet. Alleen, hoezo gebruiken mensen dan überhaupt nog geweld? Zou je zeggen, als verzet? Nou ja, dan moeten we wel weer een stapje terug doen. Dat geweldloos verzet natuurlijk nooit van gewelddadig verzet los te koppelen is. En dat het ook niet op ter aan tegenovergestelde zijn. En daarnaast is het ook geen makkelijke weg. Als je kijkt naar hoe die demonstraties verlopen, het is daadwerkelijk levensgevaarlijk. Je ziet het nu in de Gaza-strook, maar ook in Venezuela. Mensen die, al is het met een bordje in de hand en voor de rest helemaal niks, tegen zo'n machtig regime ingaan, die worden vaak opgepakt, verdwenen, neergeschoten. Dus het is zeker niet zo dat het een makkelijke weg is en dat het een one-size-fits-all formule is om verandering teweeg te brengen. Nee, wat ik nog wel interessant vind is, je had het in dat in Zuid-Afrika dus dan op een gegeven moment zo'n politieman bedenkt van oké, ik wil niet meer schieten. Dat is natuurlijk ook in Venezuela heb je nu het leger, wat eigenlijk die beslissing nog niet heeft genomen. Die staat nog achter de huidige president. Wat kan ervoor zorgen dat omslaat? Dat zeg maar zo'n leger of een politieman achter de mensen komt te staan die verzet plegen? Ja, je ziet vaak dat interessant genoeg juist heel veel geweld is. Dus gewelddadige momenten. Op een gegeven moment zal een regime die niet langer de steun heeft van de meerderheid, dus van wie de autoriteit niet meer staat, zal die overgaan moeten gaan op sancties. Op sancties van, dat kan zijn een avondklok instellen, dat kan zijn dat het demonstratierecht wordt weggenomen. Maar als mensen dan toch door blijven gaan, wordt uiteindelijk de enige sanctie geweld. Het weghalen, het oppakken van mensen, traangas en erger, rubberen kogels en later echte kogels. Mm-hmm. En heel vaak is dat het punt waardoor de mensen die dat uitvoeren, de macht uitvoeren, niet per se de macht hebben, maar deze wel moeten uitvoeren, die opdrachten, ontvankelijk zijn voor de mensen die zich daadwerkelijk voor ze zien. Kijk, je moet wel bedenken, een gemiddeld persoon, een gemiddeld soldaat in het leger, die is niet de hele tijd bezig met morele keuzes te maken. Ook omdat de burgers ver van ze afstaan. Als er momenten zijn van contact, bijvoorbeeld in Sharpeville in Zuid-Afrika of nu in Venezuela, dan wordt het veel moeilijker voor die soldaten om een blinde loyaliteit te laten zien. Dan moeten ze daadwerkelijk schieten op de burgerbevolking, waar vaak broers, zussen, neefjes, nichtjes in het publiek staan. En dat is eigenlijk is juist gewelddadige momenten is één van de punten waardoor het regime begint te wankelen. Als ze dat uiteindelijk niet meer willen? Ja, dat is één van de punten. Er zijn natuurlijk meerdere, want er zijn allerlei verschillende pilaren van verzet. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld een regime of een bepaald persoon of een bepaalde dictatuur de steun van het buitenland verliest. Dat is een groot aandeel geweest in Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika was er zo'n systeem van apartheid dat het eigenlijk niet uitmaakte of die zwarte bevolking wel of niet voor de huidige regering destijds was. Maar is er zoveel druk van buiten afgekomen, van de internationale community, dat zij het economisch gewoon niet meer vol konden houden door middel van de boycott, divestment en sanctions movement. Op een gegeven moment werd Zuid-Afrika een pariah state, waardoor ze niet meer mee konden doen aan de Olympische Spelen, aan culturele uitwisselingen en niet meer aan economische handeldrijving. Het is één aspect ervan. Ja, precies. Het is één aspect ervan. Je bent dus eigenlijk net begonnen aan dit onderzoek. Hoe gaat het de komende tijd verder? In maart ga ik naar Nepal. Dus daar heb ik ook heel erg veel zin in. Dat klinkt raar, want je onderzoekt hele zware punten. Maar het is ook gewoon heel inspirerend om te kijken naar machtsverandering. En daarna wordt er een team van 5 mensen van de UvA en internationaal, die dan echt gaan kijken hoe kunnen we nou van de verschillende case studies die wij gebruiken in dit team, hoe kunnen we die vergelijken met een database die heel specifiek kijkt naar alle gevallen tussen 1946 en 2006 van geweldloze verandering. En wat heeft dat dan voor zin? Dat zijn de volgende stappen. Het interessante daarvan is dat we uiteindelijk willen, wat wij willen bereiken, is dat we meer weten over de karakteristieken aan de ene kant en de tijdlijn aan de andere kant. Wanneer kan je ingrijpen en hoe kan je ingrijpen? En dat zou bijvoorbeeld interessant zijn als je kijkt naar de huidige conflicten in Syrië. Zoals we weten is er in Tunesië een heel succesvolle revolutie geweest. En is dat in Syrië juist van geweldloos verzet naar gewelddadige oorlog gegaan. Nederland heeft daarin geprobeerd in te grijpen, eigenlijk de geweldloze activisten proberen te steunen. Maar er was op dat moment niet de kennis of de know-how over welke groeperingen daarbij goed gesteund konden worden of niet. Als je meer kennis hebt over die overgang van geweldloos naar gewelddadig en van gewelddadig naar geweldloos, geeft dat enorm veel mogelijkheden voor mensen en regeringen en iedereen die mensenrechten wil ondersteunen om daar een positieve rol in te spelen. Dus dan kan het ook nuttig zijn voor beleid, voor het maken van beleid bijvoorbeeld. Dat soort, ja, zeker. Ja. Ja, net zoals wij kennis hebben over oorlog en repressie, zouden we dat net zo goed moeten hebben over geweldloos verzet. Ja, zeker. Daar ben ik van overtuigd. Ik wens je in ieder geval heel veel succes dan nog met je onderzoek en heel veel plezier in Nepal als je erheen gaat. Dankjewel. Ja. Bedankt dokter Anne de Jong. En als de resultaten er zijn over 5 jaar. Ook wel tussentijd hoor. Maar okay. dan horen we het. Heel goed, fijne nacht, dankjewel. De Nachtdichter. Onze nachtdichter van vannacht is Maarten Buser. Hij studeerde Nederlands en letterkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn goed ontvangen debuutbundel Club Brancusi verscheen in januari 2016. Hij schrijft gedichten en essays die onder meer verschenen zijn in de tijdschriften Het Liegend Konijn en Extase. Hier is Maarten Buser met... Nergens een stomp voorwerp, nog een gebeurtenis. En toch wordt er gekeken naar de man die in een parkeergarage van symbolen naar de rand loopt. Kader uit, bondkraag. Wie geen gezicht heeft, kan geen privacy hebben. Ooit moest de bliksem een uitvalsbasis hebben, dus kreeg hij ouders, vrouw, minnaressen, nieuwe loten aan de bastaardstamboom. Alles schuift uit elkaar als je blijft kijken. Deze man is in het juiste licht, met de juiste mogelijkheden, een avondvullende belofte. De koele stoom, de Shengachich. Duivel hoort zijn laatste biecht. Salut pastoor, dag kolenboer. Ik ga nu op de boemeltour. De eierkolen zijn failliet. De scheng verkloot, de antraciet. De kolen slaan en knuurtjes weer. Verstookt de scheng in putjes beer. Kumpel scheng. Wirklos sind nur den gute Stärke hängen. Kumpel Schein, wie dort in Teng und runder Wunder mit doch der Arme Dunder. Landes oert, de schak ligt scheef. Alleen de hoek is die berg bleef. Het monument van werk en zweet. De scheng verdringt, zie Koemans leed. Wirklos sind du, die gute Stärke heng. Kumpel Scheng, wie dort in Teng. Und darunter drunter, blieb doch der Erde drunter. Kumpel Scheng, wie dort in Teng. Und darunter drunter. Je hoort het nummer Kumpel Scheng van de Limburgse groep Carbon uit 1976. En het nummer draai ik niet voor niks, want we hebben een mooie documentaire over deze Limburgse mijnwerkersmuziek. Focus. Iedereen in de mijnen kende hun liedjes. De Limburgse muziekgroep Carbon was niet weg te denken uit het mijnwerkersleven. Ze schreven liedjes over het leven in de mijnen. Het zingen verzachtte het harde werk. Documentairemaker Gerard Leenders zocht de groep op en maakte een documentaire tweelijk voor het Radio 1-programma OVT. Vannacht hoor je deel 1 van Carbon en de mijnen. Ik weet uit mijn jonge jaren dat die LP uitkwam. En onze ouders, beide kanten, hebben op de mijn gewerkt. En de plaat is grijs gedraaid. Elke dag weer, iedere keer weer die... Elke dag? Elke dag, ja. In Egelse zie ik de Laura nog liggen. De koel die het woondal in slaan had gevuld. En leven deur loopt nog... Het is vrijdagavond 16 januari 2015. De hal van de Stadsschouwburg van Heerlen. Ik bevind mij tussen honderden bezoekers. Veel oudere echtparen, mannen alleen, soms een vader en een zoon. Ik ben ermee opgegroeid. En het komt door vader. Die liedjes komen overeen met de gegevens die ze dus op de plaat hebben opgenomen. Hè? Er heerst een opgewonden, gespannen sfeer. Mijn vader was mijnwerker en ik herkende wel een hoop dingen van de RP uit de verhalen. En ik woonde in Den Haag en ik neem nu de kans waar om het eindelijk te zien. Ja. 35, 40 jaar geleden platen gekocht. Eigen herinnering. Hè? Dat moest je bewaren, dat moest je hebben, dat moest je koesteren. Ook personeelsleden van de Schouwburg willen kijken. Mijn vader was mijnwerker, dus ik kom echt voor de oude liedjes van de mijnen. Maar wij schuiven straks even wat naar voren, want dan kunnen we natuurlijk niks zien. Goedenavond, dames en heren. Er had al bijna 40 jaar op moeten wachten. Ik kunnen alles meezingen. We kunnen allemaal die liedjes. Ja, zingen we altijd thuis. Tijdens het optreden giert de emotie onverkort door de uitverkochte zaal. Vrouwen, maar vooral mannen, pinken stiekem een traantje weg. Ik heb er 40 jaar op gewacht. Ik vind het echt geweldig. En we worden er heel emotioneel van. Ja. Dat is heel mooi. We zitten gewoon met de muziek mee te grienen. Dus ja, we worden emotioneel. Mijn vader is al 10 jaar dood, maar ik voel het echt alsof hij erbij is. Heel aardig. De LP Witste nog Koempel, Weet je nog Mijnwerker, is eind 1976 uitgekomen. De muziekgroep Carboon heeft nog nooit eerder opgetreden. En toch zit de zaal afgeladen vol, luisterend naar liedjes uit het Limburgse mijnwerkersleven. De uitste, de kromste, maar wie doet de leefste? Voor het kulke van Kerkrol, de alle Jekoel. De oudste, de kromste, maar veruit de liefste was het mijntje van Kerkrade, de Hollandse mijn. Van ellende versleten, verzakt in haar reten, mijn goedje domaniale, ik geef je een zoen. Hanzige kant, al die koele en kulkes, ik hang door gewerkt. Ik heb ze gekend, al die mijnen en mijntjes, ik heb er gewerkt en gespeeld nog als kind. Waar zijn ze gebleven, mijn mijnen en mijntjes? Voorgoed nu verdwenen, terug in de grond. Terug in de grond. Dank u wel. Glukhoff, welkom in het Nederlands Mijnmuseum. Ik ben Hardy Loo, ik ben hier werkzaam geweest op deze mijn 26,5 jaar. Ik ben hier met 14 jaar begonnen en ben nu hier als vrijwilliger. Wij hadden 12 mijnen, waarvan 4 staatsmijnen en de rest waren particuliere mijnen. Dit is een van de particuliere mijnen van Rijn-Nassau. En Rijn-Nassau had 4 mijnen. En dit is Rijn-Nassau 1 en dat is de hoofdzetel. Schacht 1 en schacht 2 dateren uit 1898. Dus dat is de inleiding eventjes van hier. En dan krijg je nu een filmpje. En die is van de staatsmijn Maurits. Miljoenen jaren geleden zag het er in ons land wel een beetje anders uit dan tegenwoordig. Het land was bedekt met geweldige oerwouden. Ze stierven af en zakten in het moeraswater weg. En daarmee was de steenkoolvorming begonnen. Dat steenkool warmte geeft, wisten de mensen reeds eeuwen geleden. En in de kronieken van Rolduc staan vele interessante bijzonderheden opgetekend van de eerste koolwinning die onder leiding der monniken bedreven werd. En met bewondering zien wij dat de monniken erin slaagden, ondanks hun primitieve hulpmiddelen, schachten af te diepen tot op 50 tot 60 meter. Op allerlei filmpjes wordt de geschiedenis van de mijnen verteld. Maar hoe zat het ook alweer? In Kerkrade stond de oudste mijn, de Dominiale. Dit jaar precies 200 jaar geleden in staatsbezit gekomen. Maar rond 1900 worden de meeste andere mijnen opgericht. Met name als Wilhelmina, Emma, Hendrik, Oranje-Nassau, Willem-Sophia, Laura, Julia en in 1926 de grootste mijn, de staatsmijn Maurits. Zuid-Limburg verandert van landbouwgebied naar mijngebied. Met schachten, walmende schoorstenen en talloze steenbergen. De mijnen bieden goed betaald werk aan tienduizenden arbeiders. In de eerste jaren na de bevrijding schreeuwde Nederland om kool. En iedere kompel was een nationale held. De Nederlandse mijnwerker stond hoog in de loonlijst, genoot de allerbeste sociale voorzieningen en de Nederlandse mijnen waren de veiligste en de schoonste in de wereld. De mijnstreek groeide uit tot de meest dynamische leefgemeenschap van ons land. Maar dat verandert eind jaren 50. Goedkope Amerikaanse brandstof, in dagbouw ontgonnen, overstroomde de markt. De aardolie veroverde met de dag meer terrein. En er is natuurlijk de ontdekking van het goedkope aardgas. Allemaal redenen voor de regering om in 1964 tot steun van de mijnindustrie over te gaan. Zodat, volgens toenmalig minister van Economische Zaken Koos Andriessen, de mijnindustrie in de toekomst nog voldoende perspectieven biedt en voor de oudere mijnwerkers en voor de jongere mijnwerkers. Maar een jaar later, in december 1965, laat zijn opvolger, minister Joop den Uyl, in de eerste mijnnota een heel ander geluid horen. Hij kondigt de sluiting van de grootste Limburgse mijn aan en licht dat op 17 december in de stad Schouwburg in Heerlen toe. De mijn Maurits, het is algemeen bekend, produceert de tonnen kolen met grootste verliezen per ton. En de regering heeft besloten dat met ingang van 1 april 1966 de mijn Maurits zal worden afgebouwd, waarbij een betrekkelijk korte termijn van 3 jaar zal worden nagestreefd. Bovendien heeft de regering besloten dat van de 2 kleine particuliere mijnen in het mijngebied, de Wilhelm Sophie en de Domaniale, er op afzienbare termijn 1 zal worden gesloten. Een paar jaar later wordt duidelijk dat alle mijnen tot sluiting moeten overgaan. Kolen zijn niet meer rendabel. 31 december 1974 wordt de laatste kolen naar boven gehaald en komt er een definitief einde aan het delven van het zwarte goud. Wij wisten al jaren dat de mijn ging sluiten. Maar nou, met de oliecrisis. Is toch eigenlijk veel te gek. Ze hadden hem juist zo groot open kunnen laten. En wie weer aan werk komen, dat moet de verzekeraar zelf wel weer uitzoeken. Van dit ogenblik af zal de schachttoren van de Emma alleen nog op aanzichtkaarten te zien zijn. In een rap tempo wordt geprobeerd alle herinneringen aan het mijnwerkersbestaan te wissen. De typische schachten, de mijngebouwen en de koeltorens worden opgeblazen. Grote steenbergen worden met de grond gelijkgemaakt en ook de iconische schoorstenen, Lange Lies en Lange Jan in Heerlen, moeten eraan geloven. Dat doet je wel wat, hoor. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Alles moest weg. Het was net alsof ze zich schaamde voor de restanten van een eeuw lang. Een gouden industrie die Nederland en Limburg aan geweldig veel welvaart had gebracht. En dat deed pijn. Visueel zag je de kaalheid in het land komen die in de harten van de mensen ook al zat. De mijnwerkers vielen toen in een enorm gat. En dan zaten ze in toen die plaat uitkwam. En toen die plaat uitkwam, toen zeiden ze, hey, kijk, we wagen toch wel wat, want anders hadden ze er geen plaat van gemaakt. En kinderen gingen zeggen, hey, mijn papa had het te cool gewerkt. Ja, zei Jan, die van mij ook. Dat hoorde je ze vroeger niet zeggen. Want nou kreeg het beroep van mijnwerker eigenlijk posthum een status. Jan Hendricks is oud-journalist bij De Limburger, tekstschrijver van de liedjes van Carboon en 77 jaar. Hij heeft een olijke blik, woont in Voerendaal in een vrijstaand huis tegen een heuvel. In de achtertuin staan opgezette vogels. Aan tafel zit ook de 65-jarige oud-leraar Henk Stijvers, zanger en gitarist van de groep Carboon. Op tafel dampende koffie en een stuk vlaai. De twee mannen praten over het succes en de betekenis van de LP Witste nog Koempel. Ik denk dat veel mensen daaruit troost geput hebben, ja. Denk je niet, Henk? Ja, nou, ik zeg, ik kan me herinneren dat iemand naar me toe kwam met de ogen betraand en zei van, jong, Geer Huppels een stem gegeven. Nou, dat is je hebt mooiste, onze stem gegeven. Je hebt onze stem gegeven. Dat is het mooiste compliment wat je toch kunt krijgen. Ja, ook nostalgie. Ja. Heimwee. Mechelen. En het leeft nog steeds. Ja. Want in die tijd is er ook niks meer. Ja, er staat een mijnmuseum met een oude mijnschacht. Een heer, de schacht bij de Domaniale, de Nulland, die staat er nog. Ja. Maar dan heb je het zo'n beetje gehad. Als later de eigen gemaakte sausijzen en worstenbroodjes op tafel komen, vertelt Jan Hendricks hoe het allemaal begon. Ik had een interview met de toenmalige groep The Walkers. En die zaten constant in de top 10 met allerlei nummers. Maar er was nog nooit in onze krant De Limburger toentertijd een behoorlijk interview mee geweest. Dat heb ik toen gemaakt. En op het einde vroeg ik de leider, Jean Innemé, langs mijn neus weg. Hey, wat gek, jullie zijn allemaal Limburgse jongens. Maar waarom hebben jullie nog nooit een dialect in het Limburgs dialect gemaakt? Of zo zei je, ja, dat komt omdat we geen Limburgstalige teksten hebben gehad. Als je iemand weet die ons een Limburgstalig nummer kan leveren, dan wil ik best met de groep eens wat Limburgs werk uitbrengen. Ik ging op vakantie toen. En zittend in een wat saai café s'avonds in Duitsland, ben ik zo wat voor mezelf op papier gaan zetten. Ik dacht, nou, dan ga ik dat zo aanbieden. Misschien vind je het leuk, misschien niet. En dat was het liedje Kumpel Scheng. De koele stoel. De mijn is dicht en Scheng heeft Schich. De duivel hoort zijn laatste biecht. Agi, pastoor. Dag, Koldeboer. Ik ga nu op de boemeltoer. Koldeboer, ik ga nu op de boemeltoer. En hoe kwam dat stomme liedje, wat ik als carnavalsliedje dacht te hebben geschreven, tot stand? Dat kwam, het borrelde eigenlijk spontaan uit mijn hoofd, omdat dat in mijn kop zat, die hele mijn geschiedenis enzovoorts. Het was een droefheid van heb ik jou daar. Het was eigenlijk het verdriet van Limburg. Maar goed, ik ging dat dus aan Jean aanbieden. En toen kwam het goede idee. Toen belde Jean me, dan had hij dat gelezen had op. Ja, maar Jan, dit is toch geen carnavalsliedje? Dit sleept zoveel tragiek. Wat op het ogenblik speelt, straks weet niemand meer wat anthracite zijn, kolen of weet ik wat. Kun je daar niet wat meer over schrijven? Dan maken we er een LP van. Kumpel Scheng, bied op die teng, om te ondervonden. Kumpel Scheng, Kumpel Scheng, werkloos zijn die grote, sterke handen. Kumpel Scheng, Kumpel Scheng, bijt op je tanden, want de ondergronder blijft toch de arme donder. Jan Hendricks schrijft 12 liedjes. Connie Peters en Jean Innemé van de Walkers componeerden de meeste liedjes en het gitaartokkelende troubadoursduo onderwijzer Ben Erkens en leraar Henk Stijvers zongen de meeste liedjes. De plaat wordt opgenomen in, hoe kan het ook anders, de Telstar-studio van Johnny Hoes in Weert. Johnny Hoes had het liefst dat we dat aan de burgemeester of aan de gouverneur, onze commissaris de koningin, zouden aanbieden. En dat hebben we principieel geweigerd. Nee, zeiden we hebben die plaat geschreven vanuit de optiek van de mijnwerker, voor de mijnwerkers, en die gaat naar een mijnwerker toe. Ja. Nee, we maken geen plaat voor hoge konijnen, we maken plaat voor gewoon de mensen die in de mijn gewerkt hebben. Dus wie de plaat krijgt, moet toch iets met de mijn te maken hebben. Ja. En toen hebben we hem aangeboden aan een mevrouw in Hoensbroek, de weduwe van een mijnwerker die erg veel gedaan had voor die overleed, voor zijn kumpels, voor zijn maten. Er is overal in de krant een foto van verschenen. En toen kreeg je dus de toeloop op de winkels. Die konden het niet bijslepen. Meer dan 50.000 exemplaren worden verkocht van de LP. Gezongen in het Heerlens dialect. Een unieke gebeurtenis. Ook al omdat de muziekgroep nooit heeft opgetreden. Ja, we zijn geen muzikale hoeren geweest die maar op het kosten daar een hoop geld uit wilde kloppen. We hebben dat echt bewust niet gedaan. We hadden ook niet gedacht dat het zo'n succes zou worden. Het idee van gaan er mee op tournee of zo, dat heeft er nooit in gezeten. Ik denk dat we ook een bepaald fatsoen hadden van je gaat niet over de ruggen van de koempels ga je geld verdienen. Bonus is een mooie groep, moet ik zeggen. Ik heb ze vele malen mogen beluisteren. Maar op de Domineale hadden ze een eigen lied. Het woord kumpel gebruikt hebben we op de Domineale mee ook nooit. Nee? Nee, we hebben nooit gebruikt. Dat is iets van de staatsmijn. Wij hadden kameraden of vriend. Ojoep, Hosheng. En iedereen was gelijk. Dus dat gaat hier op dit bedrijf. Als op de staatsmijnen was dat niet zo. Dat zat al helemaal anders dan de particuliere mijnen. Dat was algemeen was dat bekend. Het is vrijdagochtend 9 uur. Ik betreed het monumentale pand Schacht Nulland in Kerkrade. Het enige zichtbare restant van de domaniale mijn. Aan tafel zitten drie oud-mijnwerkers al druk te praten in hun eigen museum. Loek Wiertz, Jo Schaefer en Jo Wiertz. Rondom hen heen talloze foto's, diploma's, honderden mijnvoorwerpen en een heuse lift. Wij zijn een groep mensen die proberen het verhaal te vertellen hoe het in de mijnen is geweest. En dat is onze doelstelling. Daarvoor zitten we hier in dit mooie gebouw. Voorzitter Jo Wiertz. De mannen vertellen over hun vaders, die ook bij de mijn werkten. En dat het vanzelfsprekend was dat de meeste jongens in de mijnstreek dat ook zouden gaan doen. Als ze 14 jaar zijn, beginnen ze op de ondergrondse vakschool. De opleiding tot mijnwerker die net na de oorlog is opgericht. Elke mijn heeft zijn eigen OVS. Maar de vader van Jo Wiertz, die ondergronds hoofdopzichter is bij de domaniale, heeft andere plannen met zijn zoon. Bij ons thuis, zei ze, jong ga jij leren. Ja, ik ben toen, dat was toen de MULO. En we kwamen met de MULO op de OVS, dat is de ondergrondse vakschool. Mm-hmm. Gingen we in bezichting en ik zag die vrienden van mij, die waren aan het voetballen. Ze gingen zwemmen en ze werden ervoor betaald. Ik zat op de MULO, kreeg er niks voor. Ik denk, hé, die kans moet je pakken. Ik ben naar de mijn op gegaan. In die tijd was mijn vader op vakantie. Dan ben ik me aan gaan melden. Maar toen hij van de vakantie thuis kwam, dan had ik mijn kleren in de gang liggen. Ik zie het plaatje nog altijd voor me. Hij keek er naartoe, ze zegt hij, aan zijn vrouw, of aan mijn moeder beter gezegd, van wie zei die? Ja, van jou. We gingen in de kamer zitten, zegt hij, luister. Je hebt voor dit vak gekozen en je zult het afmaken. En je weet wat ik voor een functie heb, besmeur die naam niet. Een gezonde kerel en tevens een prima vakman. Dat is de bedoeling van de OVS-opleiding van de Staatsmijnen. We kregen daar dus Nederlandse taal, rekenen, wiskunde. De school was in principe hetzelfde dan als je op de middel was. Je moet het eigenlijk het eerste leerjaar zeker een beetje voorstellen als een scoutingachtig. Je had groepen van 24 personen. Dat was een groep. En in die groep waren het patrouilles, net als bij een scouting, van 6 man. Dus 4 × 6 is 24. Harry de Loo, oud-mijnwerker van de Oranje Nassau 1 in Heerlen, begint in 1948 op de ondergrondse vakschool. In een blauwe overal en met een mijnwerkershelm op, vertelt hij in de oude machinekamer van het Nederlands Mijnmuseum. Eén gedeelte ging bij wijze van spreken naar de klas, of de andere groep die ging sporten, of weer een andere groep ging naar de leermijn. Want we hadden ook al een leermijn, zoals het ondergronds was. Het was dus half werk en half leren in het begin. Half leren en half werk, ja. Maar het was wel leuk. Maar het was wel, hij zag toch ook weer zo'n discipline. Want 's morgens om 8 uur moest je omgekleed zijn. En dan ging je in de groep naar buiten. En niet alleen jouw groep, nee, al die groepen. En dan was het buiten opstellen, of het nou zomer, winter, sneeuw, buiten opstellen in Carré. En dan werd de vlag gehesen. En werd een gebed gedaan. En daarna moest je ook nog salueren voor de vlag. En daarna, dan ging je aan je werk, of naar de sport, of wat er dan met de groep gebeurde. Elke schooldag in het eerste jaar opent met een kort gebed. Het opzeggen van de OVS-wet. En een groet aan de vlag. Elk kwartaal bezoeken de jongens 1 keer de leermijn. Deze is ingericht in de steenberg van het bedrijf. Het eerste jaar is voorbij voor je er erg in hebt. In het tweede leerjaar wordt aan het praktisch werk in het bovengronds bedrijf heel wat aandacht besteed. In het derde jaar komen de OVS'ers op een plaats waar ze al eerder zijn geweest, de leermijn. Ditmaal niet om er alleen maar een bezoekje te brengen. Nee, nu gaan ze praktisch werken om volkomen vertrouwd te raken met alle dingen waarmee ze straks in het ondergrondsbedrijf te maken zullen krijgen. Ten slotte komt in de derde maand van dit laatste leerjaar de dag waarop de jongens echt ondergronds gaan. Eerst één dag per week en dan geleidelijk meer. Totdat zij 5 dagen van de week in de mijn aan het werk zijn. Dat is de allereerste keer, ik zie me nog op de schacht staan met 20 OVS'ers. Die gingen toen allemaal die eerste dienst en keken eronder. Ik stond op die liggen, zeg tegen mijn vrienden, ik zeg, jeetjes jongens, en nou dan? En dan ga je naar beneden, sta je in de lift en dan begint hij zo heel langzaam naar beneden gaan. En op een gegeven moment dan gaat hij 13 tot 14 meter per seconde. Dat is een belevenis. En dan stap je onderuit en dan denk je, hé, waar ben ik hier? Ben ik hier op het Centraal Station. Groot is echt groot. Dat je denkt, je staat op een station. Want er staan treinen, er staan wagens. De hele productie komt daar aan en dan moet naar boven. De mensen moeten vervoerd worden. En hoe verder dat je naar het veld ging, hoe kleiner werd het ook. Dan stap je uit. En dan moest je een helling op. En ja, dan ging je naar het front, hè. Nou, en als je dan bekijkt als jonge jongen en denkt dan, ja. Maar ik had altijd de gedachte in mijn hoofd, je kunt je vader niet teleurstellen. Je wou niet leren, dan moet je dit maar doen. In de kooi nu ongeschut, dat ben ik weer, de arme kluut. De ongen in, dat loor moet schavelen en schillen. 300 meter regeneert, gewoon niet op buttelen wie je peert. Maar zelfs het peert zou u dat aag dat niet meer kennen. Als de kooi omlaag schiet, dan ben ik weer die arme drommel die beneden in dat gat moet groeten en zwoegen. 300 meter onder de grond ga ik dan ploeteren als een paard. Maar zelfs een paard zou dat vandaag de dag niet meer kunnen. Want daar beneden in de mijn slaat het stof in je gezicht. Daar kom je van die vochtige, muffe lucht emmers vol aan het zweten. En daar kruip je door de modder met een mijnlamp op je pet. Verdomme pa, had ik dat eerder moeten weten. Doe zags jong, houd maar gouden moed. Koelwerk zit als in het bloed. Ze zeggen, jongen, hou goede moed. Het mijnwerk zit ons in het bloed. Dat ambacht hebben we van grootvader mogen erven. Maar ik weet, hier kom ik nooit meer vanaf. Dat zwarte gat, dat wordt mijn graf. En 1000 doden moet ik in dat graf nog sterven. En 1000 doden moet ik in dat graf nog sterven. En 1000 doden moet ik in dat graf nog sterven. In sommige mijnen krijgen de jongens nog een paar jaar begeleiding van een zogenaamde mijnvader. In die jaren kiezen ze ook wat voor werk ze gaan doen. Want ondergronds mijnwerker zijn betekent, zo besef ik nu, niet alleen werken in de pijler, waar de kolen wordt gewonnen, maar ook werken als steenhouwer om met dynamiet de toe- en afvoergangen te maken. Werken in de schachten, als bankwerker, elektricien, seingever, transporteur of spoormachinist. Dag Sieg, dagdienst. Nat, grijs en grauw komt de morgen in de stad, langs de stenen van de huizen, kruipt langzaam de nevel, van huisje tot huisje, van gevel tot gevel. Maar de oude mijnwerkersbuurt begint te leven. Daar hoor je al een haan, een wekker rinkelt. Het gaat nu gebeuren. Wij stonden 's morgens om 5 uur op, dan was moeder ook op, hè. Dan was de koffie klaar, dan was het boterhammetje klaar, dan was, had alles voor gezorgd. En dan ging je met rust naar de mijn. En altijd dan kon de zwaai dus nog even voorzichtig. Dat werd er ook altijd bij gezegd. En dan ging je van huis weg en dan kwam je op de mijn. En dan begon je aan de poort, ging je je penning halen. Iedere mijnwerker had zijn nummer. Mijn nummer was 681. Dan kwam je in die penningcontrole en die meneer die er kwam, als hij 2 keer jouw gezicht had gezien, hoefde hij het nummer niet meer te zeggen, dan lacht hij er al. En dan ging je naar boven, naar het badlokaal in, en dan ging je omkleden. Mm-hmm. Dan ging je mijn kleren aandoen. Die lagen daar? Die hingen. Aan kettingen werden je op. En die hing je erop. En dan ging je naar de lampisterie. Dan ging je je eigen lamp halen. En dan ging je naar de schacht. En dan stond je te wachten. Tot op een gegeven moment het zijn was personenvervoer. En dan gingen zo'n paar 100 man gingen dan de mijn in. In 1 keer? Nou, dat ging razendsnel. We gingen, dan moet ik even naar Jo kijken. Hij kan me dat precies zeggen. Maar Jo, wat hadden wij nodig voor ondergrond te gaan? Hoeveel mensen gingen we naar beneden? Dat waren 4 kooien. Ja. En op iedere kooien gingen 16 mensen. Dus er, tel maar uit, 32, 64 mensen gingen naar beneden. En op dagdienst waren die vol. Kwartier waren we klaar. Maar waren we beneden. Want je ging 14 tot 15 meter per seconde. En hoe diep ging je? Tot 620 meter. Stegen, ken ik botteren? Gauw een appetiet. Uw snoen nemen skrotteren. Ginnen had meer tiet. Opzichtig kan ik schaften, smakelijk eten. Je hoort nu niemand mopperen, niemand heeft meer tijd. Op een bundel plankjes zitten ze naast elkaar. Waar je werkt, daar eet je, met het koffieblik tussen de benen. Als werk, hoog loon, een dikke boter met de joen gluk af. Pompen ook, zwandig snoesje zoek. Als je op de kooldienst was, dus, dan werd dus van, als, ik noem maar aan, 6 uur 's morgens beginnen. En om 2 uur was je einde dienst. Dan was om 10 uur was dan de boterham. Schaften. Een kwartiertje boeteren. En dat was dan een kwartiertje. En dan stond ook de panzer en alles stond dan stop. En dan werd een kwartiertje de boterham gegeten. En dan werd weer geseind of geklopt. Maar meestal met de lichtseinen. En dan ging het weer lopen en dan kon je weer beginnen. Nou, als je plassen moest, dat werd maar gewoon ja, op de plaats gedaan. En als je je behoefte moest doen, ja, het was, er stond in verschillende plaatsen stond dan een ton. Wij noemden het de kiebel. Maar ja, die stond alleen maar in grote gangen. Dus en dat was als je in de pijler was of op je werkpunt, dan was het vaak veel te ver lopen om daar naartoe te gaan. En dan werd het op de schop gedaan, zoals ze dat noemden. De mijnwerkers zouden zeggen, op de schop gewoon. Nou, dan werd wat kolengruis op de schop gedaan, of steengruis. Mm-hmm. En dan deed je behoefte op je schop. En dan werd het in de oude man of tussen de kolen ingegooid. Dus, en dan, ja, papier had je toch altijd bij je. Want je had toch altijd de krant om de boterham in die tijd, hè. Want als je nou in de pijler zat, en dan laten we aannemen dat je midden erin zit, of onderaan. Mm-hmm. En je ging op de schop, ja, die dan boven je zaten, die konden allemaal meegenieten, hè. Want de luchttrek, ja, die nam alles mee, hè. Dat, Dag Schieter, was je na 8 uur, je gaat om 6 uur, 2 uur is einde dienst. Ja. Dan kom je weer aan diezelfde schacht, je gaat naar boven, je gaat, je kleedt het je uit en dan ga je douchen. Ja, dan werd er gepoekeld, hè. Dan stond je met 20 man onder 1 ruimte en je was aan het wassen. En aan het wassen dat je, mijnwerker was een proper mens, moet ik zeggen. Want je ging toch wel netjes naar huis. En dan kwam je thuis en dat stond de middag klaar. Door moeder klaargemaakt. Door moeder klaargemaakt. En we hadden geen gasfornuis. Kolenfornuis. Er stonden 5, 6 pannetjes stonden erop. Maar de huisvrouwen van toen waren de huisvrouwen. Maar dat is ook bij ons thuis nog mijn kleding gewassen. En elke dag nieuwe. Elke dag vers. Want als je boven kwam, je zag eruit, dat wil je niet weten. En we hadden geen volautomatische wasmachine. Moeder stond nog. Ik weet de Nederlandse benaming, weet ik niet, maar hier noemen ze dat wijsbreed. Wasbord. Wasbord. En dat werd dan hupsakee. Met klokzeef. En dan hing het op. En de dag daarna was het weer vers. En zo ging het dag in, dag uit. Je luisterde naar deel 1 van de documentaire tweeluik Carboon en de Mijnen, gemaakt door Gerard Leenders voor OVT. Morgen hoor je op hetzelfde tijdstip het tweede deel. Vanavond in De Kennis van Nu. Een zwangerschap verandert je brein. Voor lange tijd. Nou, ik was echt staatsgevaarlijk op dat moment. Bij nieuwbakken vaders keldert de testosteron. Wat gebeurt er in de hersenen van prille ouders? Vanavond in De Kennis van Nu om 9:50 bij de NTR op NPO 2. Ja, allemaal kijken. En we zijn alweer aan het einde gekomen van Focus van vandaag, of van vannacht. Straks om 4 uur het programma Gaande, extra vroege ochtendshow. Morad, hi. Hi. Goeienacht. Goedenacht. De andere mic, alsjeblieft. Ja, daar ben ik dan. Goedenacht, goedenacht of goedemorgen voor de mensen die wakker worden. We gaan het natuurlijk zo meteen hebben over de State of the Union. Die is op dit moment nog bezig. Maar ik vraag me af, zijn er mensen die hebben gekeken überhaupt? Want er is geen enkele Nederlandse zender die dit live uitzendt. Nee. Maar waar heb jij het wel gekeken? Fox News. Oh. Maar ik stond er een beetje... Ik was een beetje verbaasd dat het zeg maar nog niet op de Nederlandse zenders te zien was. Okay. Of vind jij dat, voel je dat wel, zeg maar, dat het niet... Vind je dat oké? Ja, vind ik wel oké. Ja, is de president van Amerika niet... Het is niet Mark Rutte natuurlijk. Nee, maar bij de verkiezingen zijn we ook allemaal, zeg maar... Het nieuws aan het volgen in Amerika en wat gebeurt er. We vinden het toch wel belangrijk, toch? Ja, zeker. Dus dan zou je toch denken dat zo'n soort van troonrede in Amerika ons ook wel boeit. Mm-hmm. Maar blijkbaar niet genoeg. Toch vraag ik me af, zijn er mensen die hebben gekeken... en die iets opvallends hebben gehoord in de toespraak van Trump... Die mogen dan bellen zometeen op 0800-1121. En we gaan het hebben over het Amerikaanse rechtssysteem. Want die werken natuurlijk met een jury. Moeten we in Nederland niet overgaan op hetzelfde systeem? Nou, goede vraag. Ik ben benieuwd wat de bellers gaan zeggen. Ja, 0800-1121. Yes. NPO Radio 1.